तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग श्रीमदाचार्य विद्यारण्य जी के द्वारा विरचित पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के 83वें श्लोक के ऊपर विचार कर रहे हैं। आत्मा के स्वरूप में विप्रतिपत्तियों को दिखाया, 78वें श्लोक से परिणाम परिमाण विशेष में विप्रतिपत्ति को दिखाया जा रहा है। आत्मा का परिमाण कैसा है, परिमाण के विषय में तीन मत बताए जा रहे हैं, अणु, महान और मध्यम। अणुत्ववादी को दिखाया, और उसके बाद 82वें श्लोक से मध्यम परिमाणवादी दिगंबर को दिखाया जा रहा है, उसके मत को दिखाया जा रहा है। दिगंबर जैन का ही एक पक्ष है, वो आत्मा को मध्यम मानते हैं। आत्मा को मध्यम मानने में उन्होंने युक्ति दी कि पैर से लेकर मस्तक पर्यंत संपूर्ण शरीर में चैतन्य की प्रतीति होती है, और आनखाग्र ये श्रुति भी यही कहती है कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, इसलिए शरीर परिमाण ही आत्मा का है, ऐसा उन्होंने बताया। तो अणुवादी की ओर से शंका की गई कि मध्यम परिमाण मानोगे आत्मा का तो नाड़ी प्रचार कैसे होगा, नाड़ी में भी प्रचार आत्मा का होता है, नाड़ी में भी आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म जो नाड़ी है उसमें भी आत्मा का प्रचार जो होता है, तो वो आपके मध्यम परिमाण में नहीं घटेगा। तो वही बात 83 नंबर के श्लोक में उन्होंने उत्तर दिया कि सूक्ष्म नाड़ियों में भी प्रचार आत्मा के सूक्ष्म अवयवों के द्वारा हो जाएगा, और उसमें उन्होंने दृष्टांत दिया, मध्यम परिमाणवादी ने दृष्टांत दिया कि जैसे स्थूल देह है उनका हाथों के द्वारा जैसे कंचुक में प्रवेश यानी वस्त्र में प्रवेश हो जाता है, वैसे ही शरीरस्थ जो सूक्ष्म नाड़िया है उसमें भी इसी प्रकार से प्रवेश हो जाएगा। ये 83वें श्लोक में कहा, देखो इसकी व्याख्या में हम लोग चल रहे थे, व्याख्या आपको बताई भी दी थी लेकिन फिर भी स्पष्ट कर देते हैं। व्याख्या में देखे, यथा देह अवयवयोः हस्तयोः कंचुक प्रवेशेन देहस्य कंचुक प्रवेशः, यहां तक दृष्टांत है। व्याख्याकार ने केवल श्लोक के उत्तरार्ध में जो दृष्टांत है उस दृष्टांत को स्पष्ट किया है, श्लोक का पूर्वार्ध तो श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है, इसलिए व्याख्या करना उचित नहीं समझा। यथा देह अवयवयो हो, देह के जो अवयव है कौन है वो अवयव, हाथ हस्तयो हो, हाथ जो है वो देह के अवयव है। तो देह अवयवयो हो हस्तयो हो, देह के अवयव जो ये जो हाथ है, जो दो हाथ है, उनका कंचुक प्रवेशेन, हाथ का जब कंचुक में प्रवेश होगा तो पूरे देह का भी कंचुक में प्रवेश माना जाएगा। कंचुक प्रवेशेन देहस्य कंचुक प्रवेश, देह का भी कंचुक में प्रवेश होगा कि नहीं, क्योंकि हाथ देह से अलग तो है नहीं, इसलिए देह का भी प्रवेश कंचुक में माना जाएगा। तद्वत ठीक इसी प्रकार से आत्मा अवयवानाम, तद्वत आत्मावयवानाम सूक्ष्माणाम नाड़ीषु प्रचारेण आत्मनः अपि प्रचार उपचर्यते। इसी प्रकार से जब आत्मा देह परिमाण वाला है तो आत्मा के जो सूक्ष्म अवयव है, आत्मा के जो सूक्ष्म अवयव है, जैसे अपने शरीर के जो हाथ है उस हाथ का कंचुक में प्रवेश हुआ तो शरीर का प्रवेश माना जाएगा, वैसे आत्मा के जो सूक्ष्म अवयव है उन सूक्ष्म अवयवों का नाड़ी में प्रवेश हो जाएगा तो आत्मा का भी प्रवेश माना जाएगा। प्रचार उपचर्यत, इस प्रकार से प्रवेश हो जाएगा। तो ये नाड़ी प्रचार भी, नाड़ी में भी आत्मा की उपस्थिति इस तरह से हो जाती है, उसमें भी प्रवेश हो जाता है, और नाड़ी में सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश होने से हमको जो पूरे शरीर में कुछ आपको चींटी काटती या मच्छर काटता है तो वो प्रतीति हो ही जाती है कहते हैं। अब देखो अगले श्लोक में चलते हैं, उसमें अवतरण में एक शंका है, आत्मा को मध्यम परिमाण मानने में जो शंका है और दोष है उसको बता रहे हैं। ननु आत्मनो नियत मध्यम परिमाणत्वे कर्मवशात् न्यूनाधिक शरीर प्रवेश न घटते इति आशंक्य अवयव आगम अपायाभ्याम आत्मनः नियत मध्यम परिमाणत्वात् देहवद् उभयम् न विरुध्यते इति आह। अगले श्लोक में जो कहा जाना है उसमें जिस शंका का निराकरण किया है उस शंका को व्याख्याकार ने अवतरण में दिखा दिया और समाधान भी बता दिया। तो व्यावर्तमान शंका क्या है, देखो कहते हैं ठीक है मान लिया आत्मा मध्यम परिमाण वाला है, आत्मा का मध्यम परिमाण नियत है, तो आपके पक्ष में एक बहुत बड़ा दोष ये आएगा कि जब ये वर्तमान शरीर छूट गया, मानो हाथी का शरीर जिस जीवात्मा ने धारण किया है तो उस समय उनका जो आत्मा है वो हाथी के शरीर के बराबर परिमाण वाला है। अब जो भी देह धारणत्व है वो तो कर्मवशात है ना, हाथी के देह का जो कर्म है उसका भोग हो गया, हाथी का शरीर छूट गया, फिर मानो उसी को ही चींटी का शरीर मिला। चींटी का शरीर मिला तो हाथी के शरीर के परिमाण वाले आत्मा का चींटी के शरीर में प्रवेश कैसे हो पाएगा? मध्यम परिमाण में ये दोष आ रहा है। कर्मवशात न्यूनाधिक शरीर प्रवेश। और हम लोग ये देखते हैं कि इस संसार में शरीर चार प्रकार के जो देखे गए वो कोई भी शरीर एक जैसा नहीं है ना, न्यूनाधिक है कि नहीं। चींटी का शरीर न्यून है, हाथी का शरीर अधिक है, इस तरह से और भी देहधारी जीवों में ये भेद देखा जाता है। और जो ये जीवात्मा है वो कर्म के कारण सभी शरीरों को प्राप्त करता है। देखिए हमारे यहां तो ये यहां तक कहा गया कि संसार में जितने भी शरीर है, 84 लाख बोलते हैं, तो उन सभी शरीरों में ये एक जीवात्मा सैकड़ों नहीं हजारों बार वो उन शरीरों को धारण कर चुका है। ये नहीं कि ये कोई पहला शरीर है। 84 लाख जो शरीर मानते हैं उन सब में ये जो आत्मा है वो सैकड़ों हजारों बार उन शरीरों को धारण कर चुका है। तो कर्म की वशीभूत होकर के जीवात्मा का न्यूनाधिक शरीर में प्रवेश यदि तुम मध्यम परिमाण आत्मा को मानोगे तो ये हो नहीं पाएगा, न घटते। हाथी का शरीर छूटते ही चींटी के शरीर में प्रवेश नहीं हो पाएगा, और चींटी का शरीर छूट करके हाथी के शरीर में जीवात्मा का प्रवेश फिर नहीं हो पाएगा। चींटी का शरीर छूटा, उनको हाथी का शरीर मिला, तो चींटी के बराबर जो आत्मा है वो हाथी के शरीर में एक जगह रहेगा तो दूसरे जगह चेतनता की प्रतीति हाथी के पूरे शरीर में फिर नहीं हो पाएगी। और हाथी का शरीर छूट गया, इतने बड़े परिमाण का चींटी के शरीर में भी प्रवेश कैसे हो पाएगा, ये शंका है। तो मध्यम परिमाणवादी जो दिगंबर है वो कैसा समाधान कर रहे हैं देखो, इति आशंक के बाद देखो पंक्ति है, अवयव आगम अपायाभ्याम आत्मनः नियत मध्यम परिमाणत्वात् देहवद उभयम् न विरुध्यते। वो कहते हैं कि हो जाएगा प्रवेश, न्यूनाधिक शरीर में भी मध्यम परिमाण वाले जीवात्मा का प्रवेश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो देखो, अवयव के आगम और अपाय, अवयवों का आगम, आगम से लेना है उत्पत्ति और अपाय से अभिप्राय है नाश। वो कहते हैं जैसे ये देह है, हाथी का शरीर बड़ा है, चींटी का शरीर छोटा है, तो हाथी के जो शरीर है और चींटी के शरीर में दोनों में न्यूनाधिकता है कि नहीं, तो अवयवों का आगम और अपाय हुआ, यानी हाथी के शरीर के अवयव जो है वो बड़े हैं, चींटी के जो शरीर के जो अवयव है वो छोटे हैं। तो जैसे शरीर जैसे छोटा मोटा हो जाता है कि नहीं, एक ही जीवात्मा छोटे और बड़े शरीर को धारण कर लेता है। शरीर को छोटा मोटा मानने में तो कोई आपत्ति नहीं है। तो शरीर जैसे छोटा हो जाता है, शरीर जैसे बड़ा हो जाता है, वैसे आत्मा भी उन्हीं के अनुसार छोटा भी हो जाता है छोटे शरीर में और बड़े शरीर में बड़ा हो जाता है। कहते हैं ये, कहते हैं देहवत। देखो कहा कि नहीं, देहवत यानी देह के समान। जैसे देह छोटा हो जाता है बड़ा हो जाता है, वैसे आत्मा भी देह के अनुरूप छोटा और बड़ा हो जाता है। कैसे? देखो, अवयव आगम और अपाय। अवयवों का आगम यानी अवयवों की उत्पत्ति हो जाती है, अपाय यानी नाश हो जाता है। जब छोटे शरीर धारण, छोटा चींटी का शरीर धारण करेंगे तो अवयवों का नाश हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे आत्मा के, आत्मा छोटा हो जाएगा। और हाथी का शरीर जब कोई जीवात्मा धारण करेगा तो उसका जो अवयव है वो बड़ा हो जाएगा, वो आगम हो जाएगा अवयवों का, यानी उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से नियत मध्यम परिमाण वाला होने से आत्मा का जो परिमाण है वो मध्यम है और वो नियत है। इसलिए तो जैसे देह जैसे छोटा बड़ा हो जाता है, वैसे आत्मा भी छोटा बड़ा हो जाता है। तो हाथी के शरीर में प्रवेश भी घट जाएगा और चींटी के शरीर में प्रवेश भी घट जाएगा। हाथी के शरीर में अवयव बड़े हो जाएंगे और चींटी के शरीर धारण करते समय आत्मा के अवयव कम हो जाएंगे। इस तरह से अवयव जो है घटते बढ़ते रहते हैं आत्मा के शरीर के अनुरूप। तो इस तरह से कर्म के वशीभूत होकर के जब जीवात्मा न्यूनाधिक शरीर धारण करता है तो न्यूनाधिक शरीर धारण करने में भी कोई आपत्ति हमारे पक्ष में, कहते हैं, नहीं आएगी। देखो जो पंक्ति में आगम और अपाय है कि नहीं, उसके ऊपर एक नंबर की टिप्पणी है नीचे। एक में देखो, आगम का अर्थ है उत्पत्ति और अपाय जो शब्द है कि नहीं, उसमें अपाय का अर्थ है नाश। यानी जैसे देह छोटा बड़ा हो जाता है कर्मवशात, वैसे आत्मा भी छोटा बड़ा हो जाएगा, ये उनका कहना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि देह में जो न्यूनाधिकत्व है वो तो कर्म के कारण है, ठीक है कि नहीं, किंतु आत्मा जो छोटा बड़ा हो जाता है उसमें क्या कर्म कारण है? तो वो उसके मत में ये न्यूनता है, दोष है। और यदि कर्म भी कारण होंगे तो पराधीनत्व आत्मा में आ जाएगा। अब ये बात जो है वो ये 84 नंबर के श्लोक में मध्यम परिमाणवादी बता रहे हैं। अवतरण में व्याख्याकार ने पहले स्पष्ट कर दिया, अब जो है श्लोक के द्वारा देखो। न्यूनाधिक शरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमहे आत्मांशानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्। न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमहै आत्मांशानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्। तो इस श्लोक में ये जो अवतरण में जो बात कही गई है वो आप इसमें पाएंगे। तो इस श्लोक के दो वाक्य बन जाते हैं, किंतु उससे पहले आपको संधि विग्रह दिखा देते हैं। न्यूनाधिक शरीरेषु ये जो पद है उसमें दो पद अलग हो गए, न्यून अधिक शरीरेषु ऐसे, प्रवेशोपि वो उसमें भी दो पद अलग होंगे, प्रवेशः और अपि। गमागम ही ये पद में भी दो पद अलग होंगे, गम आगम ही ऐसे। नीचे देखे आत्मांशानाम, आत्मांशानाम में भी दो पद अलग कर सकते हैं, आत्मा अंशानाम ऐसे, वो समस्त पद है, आत्मांशानाम रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। भवेत तेन ये जो है उसमें दो पद अलग हो गए, भवेत और तेन, फिर मध्यमत्वम अलग है, विनिश्चितम अलग है। अब इसको वाक्य क्रम में बिठाइए। न्यूनाधिक शरीरेषु प्रवेशोपि, यहां तक तो दोनों साथ में ले लीजिए, न्यूनाधिक शरीरेषु प्रवेशोपि आत्मांशानाम, वो उसके बाद पढ़िए आत्मांशानाम, फिर ऊपर आइए गमागम है भवेत तेन मध्यमत्वम विनिश्चितम। ये आपको वाक्य क्रम बता दिया। अब इस वाक्य के दो अंश है, दो भाग होंगे वाक्य के भी, पूरे श्लोक में दो वाक्य बनते हैं। न्यूनाधिक शरीरेषु प्रवेशोपि आत्मांशानाम गमागम ही भवेत, यहां तक एक वाक्य बनेगा, फिर दूसरा वाक्य बनेगा तेना मध्यमत्वम विनिश्चितम। तो इस श्लोक के दो वाक्य बनेंगे, दोनों वाक्य में अलग अलग बात कही गई है। पहले वाक्य में मध्यम परिमाणवादी ने विरोध का अभाव बताया, और जो दूसरा वाक्य है तेन मध्यमत्वम विनिश्चितम, उस वाक्य में मध्यम परिमाणवादी दिगंबर ने फल बताया है। व्याख्याकार के हिसाब से ये दो वाक्य है। तो देखिए पहले वाक्य का जो अर्थ है उसको देखते हैं, इसके ऊपर कोई व्याख्यान नहीं है क्योंकि श्लोकस्थ पदों से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसलिए टीकाकार ने इसका प्रतिपद व्याख्यान करना उचित नहीं समझा है। आप लोग देखें न्यूनाधिक शरीरेषु प्रवेशोपि आत्मांशानाम गमागम ही भवेत। शंका क्या है कि यदि आत्मा को तुम मध्यम परिमाण मानोगे तो कर्म के कारण जब न्यूनाधिक शरीर में जो जीवात्मा का प्रवेश होता है वो प्रवेश कैसे हो पाएगा, ये क्या है शंका प्रश्न। तो मध्यम परिमाणवादी दिगंबर ने कहा कि न्यूनाधिक शरीरेषु प्रवेशः अपि, यानी कि हमारे पक्ष में जीवात्मा का न्यूनाधिक शरीर में जो प्रवेश है वो प्रवेशः अपि, प्रवेश भी आत्मांशानाम गमागम ही भवेत। वो कहते हैं कि आत्मा के जो अंश है, अंश कहेंगे अवयव, आत्मा के जो अवयव है उस अवयवों के गमागम ही यानी गमन और आगमन से, गमन और आगमन के द्वारा आत्मा के जो अवयव है उसके गमन और आगमन के द्वारा, गमन और आगमन से अभिप्राय है आगम और अपाय है? आगम और अपाय यानी आत्मा के जो अंश है उसकी उत्पत्ति होगी और उसका नाश होगा। चींटी के शरीरधारी जो जीव है उनका शरीर छूट गया और उसको हाथी का शरीर मिलना है, तो चींटी के शरीर के बराबर जो अभी जो आत्मा था वो जब हाथी के शरीर को ग्रहण करेगा तब उस आत्मा के अवयव जो है वो आगम यानी बढ़ जाएंगे, उत्पत्ति हो जाएगी, अवयवों के अवयव बढ़ जाएंगे। और हाथी का शरीर जिन्होंने, जिस जीवात्मा ने अभी धारण कर रखा है वो कर्मवशात वो छूट गया और उनको फिर चींटी का शरीर मिलना है, तो चींटी का शरीर मिलते समय जो आत्मा के जो अंश है अवयव है उसका अपाय हो जाएगा, गम यानी चले जाएंगे यानी कि उनका नाश हो जाएगा, चींटी के शरीर के बराबर उनके अवयव रह जाएंगे। ये जो है कहते हैं आत्मांशानम गमागम ही भवेत, भवेत यानी जो है प्रवेश भवेत ऐसा लेना है ऊपर से, क्योंकि प्रश्न क्या है शरीरों में न्यूनाधिक शरीरों में प्रवेश कैसे होगा, तो कहते हैं ऐसे ये प्रवेश भवेत यानी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया। अब जो श्लोकस्थ जो दूसरा वाक्य है उसमें पंचदशीकार क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए कहते हैं फलितम आह, नीचे व्याख्या में फलितम आह, फलितम आह, फलित किसके द्वारा कह रहे, तो कहा कि तेन इति, ये प्रतीक है, तेन मध्यमत्वम विनिश्चितम, इस पंक्ति के द्वारा फलित बता रहे हैं, यानी जब मध्यम परिमाणवादी के पक्ष में उन्होंने न्यूनाधिक शरीर में भी आत्मा के प्रवेश को जब बता दिया तब उससे क्या फल हुआ, तो कहा कि तेन मध्यमत्वम विनिश्चितम, तेन यानी उससे मध्यमत्वम यानी आत्मा का जो मध्यम परिमाण वो विनिश्चितम यानी निश्चित हो जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। कहते मध्यम परिमाणवादी ने कहा कि हमारे पक्ष में आत्मा को मध्यम परिमाण मानने में नाड़ी में प्रवेश भी हो जाएगा और न्यूनाधिक शरीर में प्रवेश भी हमारे पक्ष में घट जाएगा। दो प्रश्न खड़े हुए थे ना, एक तो आत्मा को जो तुम यदि मध्यम परिमाण मानोगे तो नाड़ी में प्रवेश नहीं हो पाएगा, ये प्रश्न खड़ा हुआ था, सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश नहीं होगा ये प्रश्न खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नाड़ी में प्रवेश भी जैसे वो दृष्टांत बताया था कि नहीं, हाथ के प्रवेश से, कंचुक में प्रवेश से पूरे शरीर का भी प्रवेश के समान सूक्ष्म नाड़ी में भी आत्मा का प्रवेश हो जाएगा। अब फिर दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ था कि कर्म के वशीभूत होकर के जब न्यूनाधिक शरीर की प्राप्ति होगी तब जो है मध्यम परिमाणवाद नहीं घटेगा, तो उन्होंने कहा कि आत्मा के अवयव का आगम और अपाय होता है, उत्पत्ति और विनाश होता है, इससे मध्यम परिमाण मानने में कोई दोष नहीं रह जाता है, तेन यानी उससे ये निश्चित हो गया कि मध्यमत्वम में निश्चितम, हमारा जो मध्यम परिमाणवाद है वो हमारे पक्ष में निश्चित हो जाता है, मानने में कोई आपत्ति नहीं है कहते हैं वो। अब वो तो उन्होंने अपने पक्ष को स्थापित किया, अब फिर देखो आगे उसके पक्ष में दोष दिखा रहे हैं, अनित्यत्व प्रसंग आ जाएगा। फिर कह रहे हैं आत्मा के अवयव को तुम घटेंगे बढ़ेंगे ऐसा कहोगे तो तुम्हारे मध्यम परिमाण पक्ष में अनित्यत्व दोष आ जाएगा, आत्मा अनित्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनित्य होने लगेगा। देखो अगले श्लोक का जो अवतरण है उसमें ये बात कही जा रही है। आत्मनः सावयवत्वे घटादिवद अनित्यत्व प्रसंगेन एतद् दूषयति। एतद् जो है ना, एतद् से जो पूर्वोक्त श्लोक में जो कहा गया, जो परिमाणवादी के द्वारा जो बताया गया समाधान, वो समाधान ठीक नहीं है। इस समाधान में दोष है। एतद् दूषयति, एतद् समाधानम, मध्यम परिमाणवादी के द्वारा जो स्वपक्ष में बताया गया जो समाधान है, यानी न्यूनाधिक शरीर में प्रवेश जो उन्होंने बताया, आत्मा का अवयव न्यून और अधिक यानी आगम और अपाय, उत्पत्ति और विनाश से हो जाएगा, ये जो समाधान कहा अग्नि, वो समाधान में दोष दिखा रहे हैं। आत्मनः सावयवत्वे घटादिवद अनित्यत्व प्रसंगेन, ये इससे द्वारा। अब वो आत्मा को उन्होंने सावयव माना, क्योंकि सावयव में ही अपाय और आगम और अपाय हो सकता है, हैं? निरवयव में तो कोई आगम और अपाय हो नहीं सकता। इसलिए आत्मनः सावयवत्वे, आत्मा को तुम सावयव मानोगे तो घटादिवत अनित्यत्व प्रसंग, घटादि के समान उसमें अनित्यत्व का प्रसंग आएगा। घटादिवत दृष्टांत क्या है? घटादिवत, घट में ही बैठा लीजिए, घट कैसा है? सावयव है कि निरवयव है? घट सावयव है, तो सावयव होने से घट का मुशल प्रहार से नाश हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बताओ? हो जाता है, क्योंकि वो सावयव है। इसलिए कोई मुशल प्रहार करेगा तो घट जो है वो नष्ट हो जाएगा, घट का ध्वंस हो जाएगा। तो जो जो सावयव होते हैं उनका नाश देखा गया है संसार में। इस संसार में कोई भी जो सावयव पदार्थ हो तो उसका क्या हो जाता दिखता है? नाश होता दिख रहा है। अब तुम आत्मा को सावयव मानोगे तो घट के समान आत्मा के नाश का प्रसंग आएगा तुम्हारे पक्ष में, यानी आत्मा को मध्यम परिमाण मानने में नाश का प्रसंग आएगा तुम्हारे पक्ष में। तो नाश का प्रसंग, अनित्यत्व का प्रसंग दिखा करके परिमाणवादी के मध्यम परिमाणवादी का जो पक्ष है उसमें दोष दिखा रहे हैं। अगले श्लोक में 85 नंबर के श्लोक में देखो उसका उच्चारण करते हैं। सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सति कृतनाशा कृताभ्याग मयोः कोवारको भवेत्। सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सति कृतनाशाकृताभ्याग मयोः को वारको भवेत्। श्लोक का वाक्य क्रम में देखने के लिए संधि विग्रह दिखाते, सांशस्य वो तो एक ही रखे, घटवन नाशो है कि नहीं, उसको आप अलग करेंगे तो घटवत नाश है सारा, फिर भवत्येव है ना, उसको आप देखे अलग करेंगे तो भवती एव होगा, तथा सती। उत्तरार्ध में देखिए कृतनाशा कृताभ्यागमयो हो, ऐसा जो समस्त पद है उसको अलग करेंगे तो होगा कि कृतनाश अकृत अभ्यागमयो हो, वैसे वो समस्त पद ही है। को वार को भवे तो अलग ही है। अब देखिए इसका जो है वाक्य रूप होगा सांशस्य घटवत नाश भवती एव, ये एक वाक्य होगा। वो ये जो श्लोक है उसके दो भाग होंगे या दो वाक्य होंगे ऐसा कहिए। तो पहला वाक्य है सांशस्य घटवत नाश भवती एव, ये एक बात हुई। फिर दूसरा वाक्य इस श्लोक का बनेगा तथा सति कृतनाश अकृत अभ्यागमयो हो वारको कह भवेत, ये जो कह है वो वारक के बाद पड़ी है। तो ये दो वाक्य हो गए। तो पहले वाक्य में वो नाश का प्रसंग दिखाया है, ये जो अवतरण बताया ना आत्मन सवयवत्व घटादिवद अनित्यत्व प्रसंगेन एतद् दूषयति, घटादि के समान अनित्यत्व प्रसंग आएगा यदि आत्मा को सावयव मानेंगे तो वो बात जो है इस श्लोक में कितने अंश से बताई कि सांशस्य घटवत नाश भवती एव, इतने अंश से, श्लोक के इतने अंश से ये बात कही गई। सांशस्य, देखो इसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं है, व्याख्याकार ने ये जो वाक्य है उसके ऊपर प्रतिपद व्याख्यान नहीं है, श्लोकस्थ वाक्य से अर्थ निकालना। देखो सांशस्य यानी कहते हैं अंश सहित जो आत्मा है, सांशस्य यानी अंश सहित जो आत्मा है यानी सावयव आत्मा है, तो जो सावयव आत्मा है सावयव आत्मनः ऐसा ले लीजिए। जो अवयव से युक्त यदि आत्मा आप कहोगे तो उसका घटवत नाशः भवती एव, घटवत यानी घट के समान नाश भवती एव होगा ही होगा। घटवत यानी जैसे अभी बताया जैसे घट सावयव है उसका मुशल प्रहार से नाश हो जाता है, वैसे आत्मा भी सांशस्य यानी अवयव वाला यदि तुम कहोगे तो उसका भी नाश भवती एव। ठीक, तो मध्यम परिमाणवादी कहेंगे कि कोई बात नहीं हो जाए नाश, क्या फर्क पड़ता है, कहते हैं नाश हो जाए, नाश तो ऐसे हम मानते ही है, कहते हैं हाथी के शरीर में जो आत्मा है जब चींटी के शरीर को धारण करेगा तो जो है वो उनके अवयवों का नाश हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे चींटी के बराबर हो जाएंगे, तो नाश तो हमको अभिष्ट है। तो कहते हैं कि तुम्हारे नाश को स्वीकार करने मात्र से काम नहीं होने वाला, कहते हैं और भी बहुत बड़ा दोष है। आत्मा का नाश तुम मानोगे तो बहुत बड़ा दोष, देखो दूसरी पंक्ति में तथा सती यानी तुम नाश को स्वीकार करोगे तो कृतनाश अकृत अभ्यागम यो हो, ये जो दो बड़े दोष है, ये प्रश्न है, ये तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगे। कृतनाश और अकृत का अभ्यागम तुम्हारे पक्ष में होने लगेगा, ये इनका वारण कौन करेगा, कहते कह वार कह भवेद, कृतनाश और अकृत का अभ्यागम प्रसंग तुम्हारे पक्ष में आएगा। कह वार कह भवेत, उसका वारण कौन कर सकता है। तो देखिए कृतनाश और अकृत अभ्यागम मानने की आपत्ति तुम्हारे पक्ष में आएगी। क्या है कृतनाश और अकृत अभ्यागम? देखिए आत्मा का अभी हाथी के शरीर जैसे जिसका छूटा और उसका जो है अवयवों का नाश हो गया तो आत्मा का नाश मानना होगा कि नहीं? या तो वो सर्वांश में नाश मानेंगे, आत्मा का नाश हो जाता है तो आपत्ति सबसे पहले आएगी कृत का नाश मानने की आपत्ति। कृत कहते हैं जो किए हुए कर्म, उसको कहते हैं कृत। तो कृत के नाश मानने की आपत्ति आएगी तुम्हारे पक्ष में, कृत यानी किए गए कर्म के नाश की, तो आप कहेंगे अच्छा है नाश हो जाए, तो कोई वो बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। क्योंकि जिसने पाप कर्म किए हैं ना, वो तो कहेंगे कि अच्छा हो गया है, बिना भोगे नाश हो गया। लेकिन जिसने पुण्य कर्म किए हैं, अभी प्रयाग में माघ स्नान चल रहा है ना, अभी पूर्णिमा को पूरा होगा, तो सुबह में 4 बजे उठ करके गंगा जी में जाकर के स्नान करना, कल्पवास करना, ये जो इससे उत्पन्न होने वाला पुण्य, यदि उसका पुण्यफल मिले बिना ही उनका नाश यदि हो जाए तो कोई करेंगे क्या? किसी को पोषण होगा किए हुए कर्म का नाश हो जाए? वो आत्मा को अनित्य मानेंगे तो अभी जो मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है उस शरीर के साथ आत्मा का भी नाश हो जाएगा ऐसे मानेंगे, तो शरीर अवस्था में किए गए पुण्य कर्म जो है उसका भी नाश मानने की आपत्ति ये इसके पक्ष में आएगी, ठीक है कि नहीं? और फिर जो दूसरा कोई शरीर धारण कर रहा है, अभी किसने भी नया शरीर धारण किया, तो वो जो उत्पन्न हुआ अभी, तो वो पहले नहीं था, अभी नया उत्पन्न हुआ, तो अभी नया उत्पन्न होते ही उनको जो दुख का अनुभव होता है, वो दुख जो है दुख के निमित्तक जो कर्म उन्होंने इस जन्म में तो किए नहीं है और पूर्व में वो था नहीं क्योंकि अभी तो नया उत्पन्न हुआ, तो अकृत के अभ्यागम की आपत्ति। जो अकृत यानी नहीं किया है, पाप कर्म नहीं किया है, उनके अकृत के अभ्यागम यानी उसको स्वीकार करने की आपत्ति। जो नहीं किया है पाप कर्म, फिर भी ये शरीर जन्म शरीर धारण करते ही दुख का जो अनुभव है, तो दुख है वो पाप कर्म का फल है कि नहीं? तो अभी तो वो नया उत्पन्न हुआ, उन्होंने पूर्व जन्म में तो कुछ किए नहीं है और इस शरीर में तो अभी जन्म ही हुआ ही है, तो उन्होंने इस शरीर में भी तो पाप कर्म किए नहीं है, तो फिर ये जो दुख है वो अकृत यानी बिना किए बिना पाप कर्म किए दुख भोगने की आपत्ति, ठीक है कि नहीं? इसको कहते हैं कृत का नाश और अकृत के अभ्यागम। ये भी ये जो प्रश्न है ना, ये जो पूर्व जन्म नहीं मानते हैं और पुनर्जन्म नहीं मानते, उसके सामने ये दो प्रश्न आज भी खड़े हैं, उसका उत्तर वो नहीं दे पाते। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म जो नहीं मानते हैं, तो उसको कहोगे कि तुम यदि पुनर्जन्म और पूर्व जन्म नहीं मानोगे तो कृतनाश और अकृत के अभ्यागम की आपत्ति, यदि पूर्व जन्म नहीं मानोगे तो अकृत का अभ्यागम, पुनर्जन्म नहीं मानोगे तो कृत का नाश की आपत्ति। हमारे सनातन धर्म में यह नहीं है, ये है कि हमारे यहां तो जो है आत्मा नित्य है, वो अविद्या के कारण वो जन्म मरण को प्राप्त होता तो अपने पक्ष में तो घट जाता है, किंतु वर्तमान काल में जो भी पुनर्जन्म और पुनर्जन्म का इनकार करते हैं, वो जो है उसको इनकार करने में ये दो बड़े बाधक बन जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।